أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، çdo lëvdha dhe falëndërim i takon vetëm Allahut subhanahu wa ta'ala. Salavat dhe selamet për shëndetit më të plotë mbi pejgamberin e zgjedhur, vulën e pejgamberis Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndarshme dhe mbi gjithë muslimanët që të ndjekin rrugën e tij me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar dhe zor, do të vazhdojmë para ndonjë para pa ndonjë parahyrje dhe parathënie në ciklin e ligjëratën të cilën e kemi filluar, që ta shtjellojmë dhe ta shpjegojmë dhe ato janë emra dhe cilësitë e Zotit Xhelel Xhelaluhu. Përmendëm në 10 ligjëratat e para disa prej rregullave të cilat ndihmojnë në kuptimin e emrave dhe cilësive të Allahut te bareke ve teala, e ato rregulla do të vinë që të praktikohen në mënyrë praktike mbi çdo emër të Allahut te bareke wa ta'ala. Përmendëm se emrat kryesor të Zotit Xhelel Xhelaluhu që kanë ardhur në Kur'an janë 3. Dhe është emri Allah, i cili është emri më i ardhur në Kur'an. Emri Allah, i cili vjen nga emri prejardhja raja ilah, që do më thonë i adhuruar, të cilit i bindën atina, i nështrohen ati. Pasaj emri tjetër prej emrave bosht dhe bazë është emri Rabb, i cili do më dhonë kujdestar dhe ruajtës i diçkaje. Pastaj emri tjetër i radhës për i tre emrave më kryesor të Allahu të bare kjo e tala është emri i cili vjen nga Rahmeti, i cili është Rahman edhe Rahim. Pra këto tre emrat të ndëruar vezër janë baza e emrave të Zotit Xhelel Xhelaluhu. Ne dhe folëm në ligjëratën e fundit por emri Rahman edhe Rahim shkurtimisht, nga se s'ka mundësi me folë detal për detali, nga se kjo, nëse neve flasim detal për detali, ishdash me qenë varg i ligjeratave për një emër. Pra, njeriu nëse shpleton Kur'anin dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe fjalët e ulemave se si kanë dhier kuptimin nga këto tekste, atëherë çdo emër do të ish varg i ligjeratave që të plotësohet në atë çka ka ardhur prej tekste. Ndërsa në një ligjerat vetëm huazojmë apo tekste dhe kuptime që të shërbehemi me to në jetën tonë të përditshme. Sot jemi me emrin e radhës, i cili është gjithashtu emër shumë i madh i Zotit Xhelel Xhelaluhu, është emër i cili në zemër le madhështi dhe hejbet dhe frikë për Allahu te bareke ve teala, dhe është emri më një herë që ka në surën El-Fatiha pas Elhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmani Ar-Rahim Malik Yawmiddin. Sot do flasim për emrin Malik të Allahu të bareke vë teala. Qëfar do më thanë dhe cilat janë gjurëmët të cilat duhet t'i lënë ki emër në jetët tona? Fillim ishte ndërrua lezer, ka ardh Malik, e cila është në kiraetin e njohur të Kur'ani kër neve lezojna Malik Yawmiddin. Ka ardh Malik Yawmiddin, Malik pra me një heqje të elifit, pra Malik edhe Malik Yawmiddin. Ka ardh edhe Malik, pra me shtim në vend të elifit jejen, në vend të elifit jejen. Dhe krejt këto vëzër kanë kuptimet veçanta. Pra kur është Malik, kur është Malik, kur është Malik, krejt këto kanë domethënie që i përkasi njëra tjetrës. Ne do të flasim fillimisht gjuhësisht çka i bjen emri Malik, Mulk, Eksumerat, pasë të da shumë në shëria se si ka ardhë në Kur'an dhe hadithin e pejgamberit sallallahu aleyhi vesellem. Ka thonë djetarët, Mulk edhe Milk edhe El Melk, këto janë rajtë se të kanë ardhë të kësaj fjale, pra fjala përbat prej Mimit, Lamit edhe Kefit. Që do më thonë, kuptimi par ihtiwa u shej, diçka kur përfshin tërsien, e cila s'le kur gja pa fut në tërsi, quhet milk apo mulk. Pra kur diçka është e përfshir, ata li thojnë mulk. Pra kjo është e arabët kuptimi i parë. Kur ata e shohin se diçka ka përfshir tërsien, i thojnë melek. Pra tamam u plëcu nga skaj në skaj dhe asë një sen nuk kam bet jashtë. Këtë da shohin se këtë vjenet e emri qysh i bje për Allahun, dha shumë se ai ka përfshi gjithçka me pushtetin e tij dhe asnjëse nuk del nga pushteti i Zotit Xhelel Xhelalu. Kjo është kuptimi i parë. Kuptimi i dytë kanë thënë el qudratu alal istibdad bih. Arabët në gjuhën e tyre fjalën mulk, melik, malik e përdorin për kudretin, forcën mbi diçka dhe veprimin mbi të pa rezerva. Pra arabët kur e kanë diçka që çka dojnë bojnë mbi ta, i thojnë ene melik. Pra unë gjithë çka bajnë mbi këta, pa asë një rezervë dhe pa asë një frikë për i diçkaje. Ado kjo është edhe në kuptimin e emrit Allahu te bareke ve teala el melik, se ai vepron me krijesat e ti pa rezerva. Pa rezerva. Që të dashohemi se edhe pushteti i pjesëshëm, i kushzuar, i njeriu në këtë dunjo, nuk është në këto kuptime të cilat i ka Allahu te bareke ve teala. Pra edhe pushtet mbajtësit e dunjas nuk janë pa rezerva. I druhet dikujna, ja ka frikën dikujna, i tutet mos pipje pushteti e kështu me radhë, ndërsa Zoti Xhelel Xhelaluhu nuk është ashtu. Andaj kanë thënë dietarët el qudratu ala istibdadi bi, që të ketë dikush, të ketë pushtet mbi diçka dhe çka doje vepron mbi ta, ata i thojnë melekehu. Ky e ka nën mulkin e tina. Pastaj kanë përmend dietarët edhe shumë prej kuptimeve të kësaj fjalëve. Kanë thënë prej kësaj herë edhe el melekut. El melekut do të thonë pushtet i cili do të thonë është i gjithëpërfshir, ka kudret mbi ta dhe urdhënon dhe zbaton dhe ekzekuton gjithçka çka dëshiron mbi krijesat. Andaj kjo ka orë në Kur'an melekut. A ti i takon melekutin qijel dhe tok. Pra aje kryon, aje përfshin, aje kon pushtet, aje ko kudret në bita, aje ko fort në bita. Dhe asë kush s'ka mundësimi dalë Allahu Gjelluala kërshi. Dhe gjithashtu se Allahu Gjellalu në mulkin e ti, kur vepron, vepron pa rezistencë dikujna. Krejt sultanat, krejt pushtet mbajtësit, krejt kryetar, kur veprojnë, veprojnë me dro, urdhran me dro. Pra, e jep urdhin, por me dro. A do të zbatohet apo jo? Ndërsa Allahu Xhelel Xhelalu jep në kuptimin e melekutit, nga se nuk ka dikush që i reziston, që mund me thonë prit se unë s'la tyje, ose prit se ka në ki vetë, hasha. Ando kjo është në kuptimin e emrit Allahu te bareke ve teala el melik, të Allahu subhanahu ve teala. Ndërsa ka arë në Kur'an të ndëruar vezër me disa prej trajtave, të cilat gjithashtu kanë dallime ndërmjet veti, ka ardh el melik në disa prej ajeteve. Ka ardh në surën Taha, ajeti 114, të Allahu te bareke ve teala, fata'ala Allahul malikul haq. I madh është Allahu el malikul haq, i cili është melik haq. Kanë thënë dietarët, askush përveç Allahut nuk është melikul haq. Ma që da shofë me një gjerat në fund, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ndalu edhe në këtë emër që njeriu me huazu për vetveti, që dikush t'ja vnoje dikujna prej njerëzve, për shkak se është një lloj rezistence në Allahun te bareke ve teala. Ka arë në surën El Hashr, e cila sure Hashr është surja më gjithë përfshirëse e emrave të Allahut te bareke ve teala. Nëse do në mi pa emrat e Allahut rënditur në këtë Kur'anin, sure Hashr i kini në faqen e fundit, krejt emrat e Allahut në asë një surës kanë arë qështu. Ando i bënkajim e lëgjëzi e thot emrat e Allahut, ma dje edhe rënditja si ka ardhë, ka me ana. Sikur që të dashof me neve se në Fatiha, pse është lanë emri Melik i treti në radhë apo i katërti në radhë, ndërsa është realisht në madhështi më i madhë dhe më pushtet të reguës se sa të tjerët. O shemu, kush cili emër është më që ka zonë kudret? A kur thu jam Rahman apo jam Melik? Melik. Po pse e ka lënë në fund? Thot Ibn Qayyim el-Jauziye, për mi qetësu zemrat. Para më në me pasnis, unë jam i forti, unë jam melik. Kjo fillon me shqetsim, fillon me tregimin e forcës. Nda Allahu Gjellu Ala nuk e ka këta ligjë në krijesat e ti. Njerë fillon me rahmet. Andaj gjithë surë fillon Bismillahirrahmanirrahim. Dhe nuk fillon Bismillahirrahmanirrahim. Nuk ka kështu. Nësë Allahu Gjellu Gjellaluhu, forcën e tina nuk e ekspozon për para rahmetit të tina. Ka ardhë në surën El Hashr, Huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa al-Malik. Është Allahu ai i cili meriton ekskluzivisht të adhurohet, vetëm ai, huwa al-Malik. Ai është Malik. Çfarë do të thonë tash Malik? Në Kur'an ne do ta shohim me çish i bie për Allahun xhel xhelalu al-Malik. Pronari, sunduesi, pushtetin të i cili e ka mbi çdo sen. Ky është al-Malik. Ka në surën An-Nas, Kul audhu bi rabbin nas, melikin nas. Kul audhu bi rabbin nas, melikin nas. Pra ka ardh melik në emrin e Allahu të bareke vë teala. Sa i përket emrit el malik, që është në fatiha, ka ardh në fatiha malik jaumit din. Apo dhu, elhamdulillahi rabbil alamin, arrahman, arrahim, malik, ishtohet një elif. Do të shohme se ka dalim mes melik edhe malik jaumit din. Ka në surën el-Fatiha, nërsa ka arë gjithashtu në surën Ali Imran, ajeti 26, këtët Allahu Gjellu Ala, Kulillahumme malik el-mulk. Thuaj, o Allah, ti cili e ki mulkin, pushtetin, e atyre që kanë pushtet, ti e ki ndorë. Malik, jaumit din. A ne ka thonë djetarët, se malik është më madhe se sa melik. Malik, andaj në surën Fatiha cila ka ardhë me madhja. Malik, jo umidin. Që dhe më dhënë Malik? Qenja e ti është pushtet mbajtëse. Qenja e ti është sunduese. Dhe gjithashtu Malik është se a ju jep kujdoje diçka prej pushteteve. Gjithashtu ka ardhë në Kur'an Malik, e cila shtot je. Në karën e para Malik, pas të e kardhje. Në surën El Kamer, ajeti 54-55, të Allahu Gjellu Ala, Innel muttëqin fi gjennatin vë nahar, fi mëqadi sidqin inde Malikin muqtadir. Vërtet të devot shumë do t'jen në gjennet, në gjennete dhe në lumej, në një vend të uljes, dë vërtet, tek Maliku. Kush është? Allahu Gjellu Gjellalu. Muqtadir shumë i fortë. Inde Malikin Muqtadir. Sa për informacion apo dobi, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ka ndruar jetë në vitin 728 të Hijrit, të shekullit të 8 të Hijrit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ka dekë në kalanë të Damaskut. Në hatmën e 83 ka mritë surja Al-Qamar dhe kur e ka lexuar fjalën Allahu xhalla xhelalu innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Të devotshmit janë gjennete dhe lumej, ha? Fi mëqadi sidqin inde Malikin Muqtadir, të një vend i vërtet i premtuar për Zotit, të ai cili është Malik Muqtadir, kur e ka përfundu këta jetë, ka ndru jetë. A dhe të Ibn Qayyim el-Jauziye rahimahullah dhe Ibn Rajab el-Hambeli, dy nxënësat e tina, thot kjo ka qenë prej shenjave të mira të Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, nga se e ka lexue se të devotshmit janë te Allahu pushtet mbajtësi dhe kanë ndrujet. E lutem Allahun xhelel xhelal që Allahu te bareke ve teala na tagon të gjithëve me dietarë të muslimanëve në xhennet. Pastaj çfarë do të thonë në hakun e Allahut te bareke ve teala? Kan thonë dietarët, gjutart, ka thonë një prej tyre El Malik an-nafidhu al-amri fi mulki. Ai i cili e zbaton ligjin e ti në pushtetin e ti. Pra, prej kuptimeve që ka ardhë për Allahun të bare kjo vëtara, cila është ndërrua lezër, kur jep urdhër, zbatohet. Andaj këta nuk e ka kur kush përveç Allahu Gjellë Gjellalu. Kur jep urdhër, zbatohet. Dhe kjo ka ardhë në gjithë univerzin e ti, pa përjashtim, pos me një rafsh, të cilë Allahu e kalon atë rafsh, të lirë, sprov për njerëzit, e jo që s'ka mundësi me realizue. Pra, tani, t'indojmë rafshët, ku Allahu Gjellë ka pushtet. Allahu Gjellë Gjellaluhu në kuptimet e emrit El Melik edhe El Malik është se aj qka të urdhroje mi njëherë bëhat ajo, mi njëherë realizohet. Kjo nësa përfshirje, në gjitha përfshirjet, e ka përjashtuaj vetë një fush, jo që s'ka mujtë me zbatu, por i ka lanë njerëzit të sprovuar në atë fush. Tani, nësë i merë këtë universit, qarkullojnë, lëvizin me urdhin Allahu Gjelluala. Ka thënë lëviz, lëviz. Ka thënë ndalu, ndalu. I ka thënë kodrës rri, stabil, ajo rri stabil. I ka thënë djedhët lëviz, ajo lëviz. I ka thënë natës dhe ditës rëtullonu, atë rëtullon. A kanë mundësin dhe një armunal? Jo. Nëse kanë morë urdhër. Këtë urdhër, ka e dim që e kanë morë? Allahu në ka thënë, unë i ka murdru ato. Andaj Allahu Gjelluala shpesh argumentohet me zbatimin e ti të ligjit në shumë prej rafsheve të universit, me atë se njerëzit ku janë sprovu me rafshin e lirë, ai çiko këtu, ai mund të më zbatu edhe këta. Çi do ta shohmi? Pra, çdo rafsh që ekziston në dunjë, fushë e caktuar që ka kriju Allahu Gjelluala, ligji i tij zbatohet. Pos një rafsh, cili është ai rafsh? Rafshi i shariatit. Rafshi i ligjit Allahu Gjelluala. Këta e kalon njërës vendor. Si doni, zbatone për të mirën e juve. Nuk e zbatuat, është ndamin e juve. A ka mujtë edhe këtë fush me e zbatu qysh e ka urnu djelin? Po. Po. Cila dhe zërma e ram? Me e lëviz djelin për dit. Në lindje më përëndim. Në lindje përëndim. Një gjigant i madh i cili qëndron në qiell. Me forcë të madhe djegës dhe ndryqimit. Cila me madhe, kjo, apo ndrimi natës dhe ditës, të cilët fizikanë dhojnë se aq e rand është me e ba natën ditë dhe ditën nandë, sa që i mendje njeriut së ne kapë këtë takat. Sa duhet peshë rëndësi që ditën me e ba natë, me e njësh atë shumë dhe risa me dalë kjo këndej, dhe tjetra kur dhejnë me dalë këndej, shumë i duhet takat. Dhe nuk është rastësisht me se ka arë mbi 400 herë në Kur'an, vërtet në ndrimin e natës dhe ditës ka argumente. Për kanë, o njësë ka mendojnë. Dhe ti e shef, ta kati madhë. Mirë, këtë forë që e zbatën Allahu Gjellë në djelë, në hanë, në tokë, që përmenë shumë prej fizikantëve, se njeri ju me ditë, apo me ditë tokë, a vëzër, qysh qëndronë mesin e planetëve tjera, sa është rrezikuar me e godit një yllë, një tjetër yllë, njeriu gjumi se zë. Aç mundsi ka me godit tokën, fuqit mloja, njeriu gjumi se zë mukon. Mirë, po kush e ka bëu këta, ti keti i rahat me kësaj. Nëse Allahu El Melik, ai ka e ka caktuar që ato kur mos mundesh njëra me tjetrën. Tani ki i cili ka këtë forcë, a s'ka mundsi me pas bosh shariatin lazim sikur i ka bëu këto lazim? Ka mundsi. Mirë po, li e blu e kumë që t'ju sprovo njuve. Njëri ju e keq përdor këtë fushë e ka dhënë Allahu Gjellë Gjellalu. Andaj da e përmendëm të emri Rab, se Allahu me emrin Rab i thret njerëzi që ta pranojnë emrin Allah. Pra ajë cili i ban këtë senet në univers, pa përjashtim, as ka mujtë edhe dinin me e ban lazim, shkish mujtë dikush më zmukon musliman, ka mujtë. Pse e kalon kështu të lirë? Li e blu e kumë që me ju dalu juve. Cëla i miri, cëla i keqe. Cëla është me eftirë dhe zërë? Cëla me eftirë? Me rëtullu dilin, me rëtullu dilin, a me boni njëri musliman? Cëla? Me rëtullu dilin dhe zërë. Me rëtullu dilin, shumë me e madhe. Me mbaj dilin dhe hanën dhe natën dhe ditën dhe mi furnizu këtë kriesat pa i mungu kërkujna kërgja. Cëla me e madhe? A kjo? Andaj që është tha Shejhul Islam Ibn Tejmije, kur foli për pengamberin e pengamberit sallallahu alajhi wasallam, tha cila më e madhe, njërit më ia dhon dy sy, një gojë, një vesh, një menë që menon, apo më bëj pengamber, cila më e madhe? Më e madha më bëj njërin vetë me fol me dëshirën e vet, sesa më thon, thuj çka po të them unë, cila më e madhe? A kuptoni argumentin ko? Cila më e madhe, vëzër? A më bëj njërin vetë me fol çka doje, vetë i formulon fjalit? Apo mi thonë, përsërit e që apo thamune, cila me e madhe? E para, nëse ty vetë formulon fjali, thonë që i kërësam dhe i mije, a i cili ka po këtë njerëzit me folë me vetë dëshirë, qka të dojnë formulojnë për fjalive? Qysh ka mundësi me diskutu sa Allah o e qënë një pengambara për jo? Kur ti e te zotnu një prej vlerave që ti ka thënë Allah u gjele gjelelu, kjo e dita është më e letë, kjo është dita më e letë. Pra, cëla vlezë më eron? A për fëmijun, a i vetë me formulu fjalin, a me ndjek ty kur ti thuje që ta, a i e thot. Thuje që ta, a i e thot. Apo, kjo për nga mbëria, Allah i thot, thuje, a i e thot. Për cëla e për cëllë. Nërsa ma eron se kjo, ma muajgjizës se kjo është, që njëri flet vetë. Ta një këthemi dhe shëriati, cila ma eron, mi bo kitë këtë në univers, apo me e bo njëni musliman? Andash ka thëtë Allah u shpesh në Kur'an. Vole u shë e rabbu ke le gjallën nëse ummeten wahideten. Me dash zotë jo të kitë njërë të di ban një. Si univerzi? Një. Mirë po s'ka dasht. Nuk ka dasht. Andaj dhe zërë, emri El Melik, për Allahu Gjellu Ala, është ai cili e zbaton urdhën e tina. Pa ju rezistu kërkujna. Andaj ka orë në surën e Shems, kër Allahu Gjellu Ala ka shkatru popullin e Themundit. Në fund, pas e ka shkatru, qëka tëtë Allahu Gjellu Ala? Wala je khafu u këbëha. Dhe nuk ju ka tujt pasojave. Këni po përshimë kryetartë të kësaj dunjoje, mbretërit, perandorët, e bo një punë, e organizojnë, mobilizojnë, e kështë më rarë. Mirë po, edhe mbreti, edhe ushtartë, edhe ministrat ka ndro. A thu ka më shku këtë qashtu që ishdojnë ala? Apo mos mundet më këthi? Apo të kundër të në levërdive tona? Andë shka të të Allahu Gjellu Ala. A je zbaton e ban helaq një popull, si tu të të kërkujna? Nësë është në pushtetin e tina. Nërsa që si pushtetin nuk ka kërkush përveç Allahu Subhanahu wa Teala. Andaj vjen në emrin Allahu Tebareke wa Teala El Melik, ai cili e zbaton atë që ka dëshiron në univerzin e tina. Pas e kam përmen djetarët kuptimet të ndryshme. Thot Ibn Xheriri rahimahullah, njëri prej mufesirave të mdhej të muslimanëve, thot El Melik, alladhi la malika fawqahu wala shay'un illa duna. Ka thon Melik është ai cili s'ka më të madh në sundim se sa ai dhe gjithçka përveç tij është nën ta. Çka do të thonë El Melik? Sa e lexojmë vetë këtë ajet neve këtë emër Zotit. 17 herë në ditë. Çdo namazli 17 herë në ditë thot El Malik yawmiddin. Ai diçka thua ajo? Malik yawmiddin. A është dhe turpshme me thonë Malik jo mi din namaz, pas taj prap mi u dru dhe mi postu dikujtjetë përveç Allahu Gjellë Gjellalu. Mësë është ashtë e madhe, kur njeri nuk e kupton që ka thotë për Allahu të barë kjo. Ti thu Malik jo mi din dhe pa përshemë njës i druën rëskut, i druën furnizimit, i druën pasuris, e kështu më radhë. Malik, aj si del as një sen prej pushtetit. Do ta përmendim se Allahu Xhelala e ka përmendur një sen shumë më të hollë, e ka përmendur thërmin, grimsën më të vogël, atë cipën e cila e mbulon atë kocin e hurmës. Se asnjë sen nuk i del Allahu Xhelalu për pushtetin. Thot Ibn Xheriri, Malik është ai cili është sunduesi më i lartë, gjithçka përveç tij është nën sundimin e tij. Thot Ibn Kathiri rahimahullah në shpjegimin e emrit Allahu te bareke ve teala El Malik, thot El Malik li jami'i al ashiya al mutasarrif fiha bila mumana'atin wala mudafa'a. Thot Malik do të thon, ai i cili çka ekziston e ka pushtet. El mutasarrif fiha. El mutasarrif fiha. Çka do të thon kjo vëllazër el mutasarrif fiha? Shejhul Islam Ibn Taymiyyah ka një shpjegim shumë të madh për emrin Malik, mirë po thash, koha nuk na premton neve, nëse dëshirojmë për një ligjërat me i përfundue çdo emër nga një ligjërat. El mutasarrifu fiha e ka pushtet dhe vepron me ta çka doje. Mu'jizja më e madhe e Allahut, pushtet cila vëllazër, pushteti mbi njeriu. Pushteti mbi njeriu. A nuk e ban Allahu njeriu me vullnet të lirë? Po. A nuk vepron njeri u lirëshëm? Po. A nuk e ka Allah prap pushtetin bita? Po. Tho që i khrujësëm e të imi e tamami i mulkit të Allahot është se Allah u i jep njeri u vullnet të lirë, vet vepron dhe me gjithë këta nuk i del për pushtetit. Ta thirëzoj. Para më do lezer, kush i thot digujt ban qka dush? Me shkujtet shumë i fort. Kër i thuj di gusht, hec, i ku dush, prap ka me të zan. Sa i fort është më kanë qështje? Sa i fort është një anë i cili thot, atë e lip di kanë, apo për përgjëtësi, edhe aj nuk i vjen. Dhe kje kërcënon kështu, apo jep gjykimi kështu, qka dush mobilizoju, merë, vepro, qka dush, prap ka me të zan. A më një thot dikush që shtu dikuna? Ska mundësi. Pushtetet më të mloja dhe zë, në diktatorit më të mloja, ska mundësi. Nuk ka mundësi. Nga sa Allahu Gjellë Gjellalu nuk i apë kësi pushteti, kur kujna? A dhe ne përmenën dhe të emri të ngjarja Sulejmanit a.s. Se shumë prej djetarë kanë thonë, pushteti i Sulejmanit, me gjithë se ka qenë shumë i dalum krahës pushteteve të njerëzve, prapë nuk e ka pas krejt. Shumë gjëra i ka pas jashtë kontrolit. Nga se Allahu Gjellalu nuk ja jep pushtetin absolut askujna, përveç vetë vetës e ti subhanahu wa ta'ala. A dhe do t'im nuk e thiri. Malik është ai cili çdo sen kam pronën e ti dhe vepron mbi ta. Ky veprim, çfarë do të thon? Pra, vepron mbi ta. Vepron mbi ta dhe ai çka të veproje, ky e ka bën me veprue. Pra çdo krijes vëllazër, është pushtetin e Zotit, kur të veproje, Allahu e ka bën me veprue. Po ndijesh në lëviz. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam neve na ka mësuar që gjatë vështirësive çka më thon, la haula wala quwata illa billah. Çka do të thon la haula? Ska lëvizje. La haul o lëvizje. Pra ti sun lëviz, wala kuwe, as kuve atski, illa billah. Posë më Allahun të bareke, wa te ala. Thot, bila mu mana'a, wala mu dafa'a. Kjo shpreja, Ibn Kathir, dhe se kemi përmejnë neve në tefsir, Ibn Kathir në dunjarë shpjegon një ajet shkurt. Nga se mundohet minë gjasu e se lefit, shkurt. Në to ka prej precizitetit fjalijës, nëse njëri ju e zbërthen, e shef se nuk e ka thonë veç peshkruj qështu, jo. E ka mendu krejt qysh mundet më ardhë, nëse thuhet kështu, i bje kështu, nëse i thuhet kështu, krejt i ka mendu në takat njërzor dhe e ka shpjegue. Qish ka thot tani? El Melik është ta i cili, ka gjithë shka më pushtet, vepron mbi ta dhe bile më mena, pa u pengue, prej anës ati mbi të cilin sundon, se aj, sigur, s'ka mundësi mi thonë, dikush, s'poduune. S'poduune. Andoj, kër i ka kryu qijit dhe tokën, i ka thonë, nënshtrohuni, ta u anë, au kërha. Si doni me vullnet, si doni pa vullnet. Qysh, zgjedhe, apo doni me vullnet, ato kanë thonë, e tejna, na podojna me vullnet. Se s'ki zgjidhje për Allahut, subhanahu wa ta'ala. Thotim në këthiri, bila mu mena. Mena, a kur ti thu, zdu. Wala mu dafa, e asë dikush provon me shtyja ta. Hasha vë kella. A dhe për shembul, mbretri të kësaj bote dhe zër, kur japin një urdhër, qka kanë? Mu mena. Mu mena, qka dhe më thonë? I druhët dikujnë, një opozitës, një armikut, një khasmit. Nëse se leaj me shtri pushtetin, s'ka shmërisht. Pse? Andaj përshimu shiko, në dunja dhe zër. Dhe kjo që ka ndonë në dunja është e përmendur në Kur'an, ku thëtë Allahu të barëke vë tala, wala ula def'ullahi nase ba'dahum bi ba'din le fasadet il ardhë. Mësë më kanë që Allahu ishtin disa njerës me tjerë, prishët toka. Përshimu, mi alan vetëm një përandurijës, pa rezistencë, e përfshin tokën. Për Allahu ja qënë dikan, i cili i banë rezistencë. I ban rezistencë, këtë tjetër i ban rezistencë këtina. Kështu Allahu e ma tokën dhe kështu Allahu gjela i lun levërdit e njerëzve. Thot Ibn Kathir, rahimahullah, wala mudafa, dhe s'ka në pushtetin e Zotit dikush që i thot Allahu, unë zdëngoj, dhe jo veç kaq, si du shtymi. S'ka. Kjo është pushteti Allahu subhanahu wa ta'ala. Andaj thot Ibn Kathiri se kjo është në kuptimin e emrit Allahu të bareke wa ta'ala, el malik. Pas e ka ardhë në Kur'an edhe në kuptimin e paskajorës, pra në kuptimin e pushtetit, jo si emër, po ka ardhur në çështjen e paskajorës. Ka ardhur në Kur'an në surën Ash-Shura, ajeti 49, lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha. Fa Allahu jalla jalaluhu, ta Allahut vetëm. Veç të Allahut janë gjithçka çka ka në tokë. Çi ka thujt mulk. Çka mulk? E jemi a krejtë qëto. Anda neve përmenën të jemi rab. Nga se do të përmenën nëse në përmëton koha fjallë të i bënkaj me gjëzijes. Se thot i bënkaj me gjëzijes, nëse ti e kupton emri Malik edhe mulk, lillahi mulku semawati vol ard, do të kuptosh se as një sen që ka e ban Allahu me ty dhe të tjerat nuk del nga drejtësia. Si po, prone ti. Kjo shumë e rëndësime kuptuhe. Gjithmonë kur të vjen shejtani me cytje, a mos tu vallë kjo ke padrejtësi, kjo ke zullum, kjo s'ken rregull. Ma e men, je pronë e ti, qka doje ban me tije? Qka doje ban me tije? Andaj Allahu Gjellë Gjellalu kër i ka dal iblisi prej bindjes dhe e ka malkue, a i ka thonë kam e ti divi u ropt, qka i ka thonë Allahu Gjellë Gjellalu? Le em le enne gjehenneme, mimmen i tebaak, ka me mush gjenemin me atë që të ndjekin tije. Le em le enne, ka me mush gjenemin me kejt ato që ka të vinë mas tije. Dhe e ka të regun Kur'an se iblisi e ka realizu hamendjen e tina. Iblisi e ka realizu hamendësi, a i se ka dit, po ka thonë ka me provu, mi ti devi u krejt. Thotë Allahu Gjelluala, iblisi e ka realizu hamendjen e tina. Dhannehu, hamendjen e ti. Pse? Se i kanë shku mas njerëzit. Mirë kjo, a i ka dalë një shka Allahot prej pushtetit, jo. A i ka dalë, njerëzit mëndojnë për shemë, sot vëllet në lirë, unë baj gjuna, unë e zbesoj si du, e kësë mëra, tamam. Le em le en në gjehennem, sundel prej pushtetit. Andaj Allahu Gjelluala i zbiti Muhammedi sallallahu aleyhi sallem, kore kërstonin me kelit, se na mujna me të vra, na mujna me të burgos, na da bojmë ta, Allahu Gjelluala i zbiti një ajet. I dridhi, i kapi frige ma dhe arabët. Qëka i tha Allahu Gjelluala? Wa idh kulna leke. Dhe kujtoje kur na të tham tyje, inna Allah e kat e hapa bin nasi, Allahu i ka përfshi njërzit. Ski kumi ik. Wallahu muhitun bil kafirin. Allahu i ka zon kafirat. Pra mëno, kjo është kudreti Allahu Gjellë. Tle me lëviz lirë, me ndonë se i këtë arbi pushtetit, vepron qka ta mërmenja tekat e tua, nërsa ti e mrena pushtetit atina. Gjellë gjellë aluhu. A dhe thot, Allahu te bare kjo vëtara, lillahi mulku sema wati wal ardh. Të Allahu të janë pushteti i qijeve dhe i tokët. Gjithashtu ka ardhë në ajetin kursi 255 El Bakara, ka orë në fjanë Allahu të barek e vëtala, wasi'a kursijuhu semawati wal ardh, wala jauduhu hifdhuhuma, wa hua l'aliju l'adhim. Wasi'a kursijuhu semawati wal ardh. Qëka të më dhamë dhe zërë? Kursija ti e ka përfshi qilin dhe tokën, wala jauduhu hifdhuhuma, dhe Allahu nuk e lodh mirujt qilin dhe tokën. Dërsa për nga meri sallallahu aleyhi sallem ka than, Arshi Allahut në krahasim me qëtat katë qijej janë si një kokër far elbi në dorë në njënit pi juve. Hakikatët vëzër janë kitë tjera, po këtë janë përngjasime që ti me kuptu se ndryshë s'ka të shi me kuptu. Pra Arshi Allahut ku Allahu është ngrit në bita, në krahas poshtë qijej, 7-pat qijej, qysh janë, si kur ti kur e kapë një kokër të vogërë dhe le mit dizdore. Po Allahu Gjellë Gjellalu, andaj tha Allahu të bare kjo të alën surë Zumar, ma kaderullah e haqqa kaderi, njerëzit nuk ja din kaderin Allahut. Këni po njerëzit që shfolin për Allahun, valla billa qështua. Për një me, valla billa, pasha Allah, në Allah në kam dëshmitar. E tjerë prej shërbimit me emrin Allahut për më realizu njëri qëllimet e veta. Dërsa nuk e di se kush është Allahut të barek e vëtala. Valla i ti një njëri sot, kur do me fola, po, je ka cafyt me dikan, a mund është ti mi thonë ati, hec pak ti që tu përdit ti përshimë mi thonë, hec këtu. Hec këtu, përdit ti kur rokësh me dikan, mi thonë, hec me apo vjen me ma dëshmue. Qa të thot? Ajë të cilin ti do me morë si ndërmjec për me dëshmue. Se është e vërtet ajo që ka po thu ti. Nitë ka me thonë, që e të duku në type? Sa erë që ti folë me dikan, ki me më thirë muë për me dëshmu, dërsa Allahu Gjellola e kalon njërzit lirë me përdore më në tina. Apo? Dhe në ka lecu në Kur'an ka thonë, la ju akhidhukum Allahu billaghwi fi ejmanikum. Allahu s'ju marri ju e përgjëtësi, kur bani shpejt ju bejë, valla billa. Pse? Se ju kini nevoj me thonë, se njëri së të beson dhe valla po, apo ki nevoj me dëshmu fjallën tane. Shiko, andaj tha Allahu te bare kjo e tjala, wasi'a kursijuhu, kursija e ti ka përfshi qijet dhe tokën. Po, mulki Allahu te bare kjo e tjala është edhe mëjma. Pastaj kam përmen djetartë mesele, e cila quët, cile është mëjma, el melik apo el malik. Kanë diskutu djetarët, rezumeja e kësaj është se, zonjara për tërë është sifat, i Allahu të barek e vëtala, pushtet, sundimtar, këto vlezër, ku të përkthejnë ana shprejet, çfarë do të quhen, gjatë gjuhën shqipe, ndash angleze, ndash turqe, gjermanisht, e kështu me radhë, cilën do gjuhë që atje përkthejnë, monument, çdo shprehje ka rezervë, përveç shprehjeve kuranore. Na e kemi përsërit, sa kemi mujtë, do ta përsëritim gjithmonë. Kur neve tani thojna sundimtari, edhe për shembull dikush shkon gjejnë për këtë emër sundimtar, mangësi. Edhe çen Kur'an ka mangësi. Çka, cili është gjevapi? Jo, nuk ka Kur'an sundimtari. Po ne e kemi parafruar që ti ta kuptosh se ç'i dërgju. Ndërsa në Kur'an është melik. Andaj më mend, kur ne e përkthejmë në shprehje, e përkthejmë me rezervat e mundshme. Nëse kanë të tmeta, nuk është në Kur'an e met. El melik, nëse ti s'dit ç'i dërgju më shprehje. Andaj, themi për shembull sundimtari, pushtet mbajtësi. Tani çish kemi përkthyer këto dia? Shumë tani, shiko meselet e dietar. Ibn Qayyim al-Juzeyri ka përmendë dhe Sheikh Kusam Temije. Cila më e madhe? Melik a Malik? Nëse ka dy krajet në Fatiha, Malik Yawmiddin, edhe ka krajet Malik Yawmiddin. Cila më e madhe? Kanë diskutuar dietar, rrëzimeja është se dyjat janë sifat. Porse Malik është më e fort. Për shkak se i përkacohet qenjës drejt për drejt. El Malik, ndërsa El Malik apo është pak më, domthonë, me vlerë mirë, po krahas Malik është më me pak me vlerë. Sigur që e përmendëm. Cilësitë e Allahut a dallojnë njëra prej tjetrës? A ka një më e madhe se tjetra? Po, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu e ka shkruajt në arsh rahmeti jam e ka kalu kanë hidrimin tëm. Cila më e madhe? Rahmeti Allahu te bareke ve teala. Andaj El Malik është më e madhe se emri El Malik, ndërsa çdo të dyja janë fuqi për Allahun te bareke ve teala. Pastaj të ndërua vëzë kanë përmend dietar cilat janë gjurmët e këtij emri, të cilat neve duhet të jetojna në jetët e jetët tona. E para të ndërua vëzë që neve e marr, pra rezumeja është se emri El Malik do të thonë ai i cili nuk i del prej pushtetit kur gjo hiç. Hiç ka ekziston. Çka ti e sheh e nuk e sheh, që është betu Allahu xhelan Kur'an. Fala uqsimu bima tubsiruna wa ma la tubsiruna innahu laqawlu rasulin karim. Un betohem na çka e shifni e as çka se shifni, se vërtet fjala e pejgamberit është e vërtet, fjala e të dërguarit është e vërtet. Andaj prej gjurmëve të sot neve i morëm nga ky emër, nëse tham se është me rëndësi kur ti mësosh emrat Allahu xhelaluhu, si reflekton ti, si reagon ti, po cili duhet jetë reagimi jot. Nga sa Allah me këtë emër argumentohet në Kur'an se ai meriton më adhurue. Për njeri jo vëzë kur adhuron dikan, për çka adhuron? Për dy të sëtë kanë arë në Kur'an. Kur dikush i bindet dikujna, për çfarë adhuron? Nuk ka këtu filozofi, lezër. Roga edhe mos roga, ka qështë. Andaj Allahu gjitha, kër i ka mohu se zban me adhru, dika tjetër që ka than, la jem liku në lekum dërran, wala në faa. Ata s'kan mulk, pro s'kan pushtet, me ju bodam dhe me ju dhan levërdi. Me ju dhan dam dhe me ju dhan levërdi. Do të shpikojnë në fund, se mundet me thonë dikush, po, o gjithë, ti mundesh me fol, po, neve në pagujnë. Apo, në i shofë në parë, shtu, ndorë. Do të shumë e si kjo sprove Allahut të emri ilah, sa i jep dikujt edhe të thot mës jamar. A je ban diçka të bukur edhe thot mës e prek. A je ban diçka të shishme edhe thot mës e pi. A je ban diçka një ushim si është ushimi derë edhe thot mës e ha. Kjo është në sprove në Allahut të bare kjo e tala. A i ka mujt njejt me bo si kur gjera tjera që su një prek. Shki mund si mi prek. Por ajo është provë Allahu te bareke ve teala. Prej gjurmëve të sati kanë përmend dietar edukative të zemrës, kanë thonë se njeriu duhet të bindet se nuk ka në univers diçka vetëm sa ajo është Allahu te bareke ve teala. As e keqja, as e mira nuk realizohet në univers pos me lejnë e Zotit Xhelel Xhelalu. Andaj ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadith që kanë dhënë Imam Muslimi nga Abu Huraira radhiyallahu an, ka thonë alaihi salatu wassalam, la malika illa Allah. S'ka malik pos Allahut. S'ka malik pos Allahut. Çdo s'ka ai i cili ka sundim, pron, pushtet pos Allahu Xhelel Xhelalu. E te atë pushtet çka e ki, ta ka dhënë Allahu. Është formë muj me qujtë alegorike, metafor, ekstremera. Pro nuk e ki hakikat. Mu paskon hakikat së ta kishin lanë ato paratije. Po ato kanë dek të kalonë Allahu ti. Ti vdes të le, jelen Allahu gjelola dikuj tjetër. Andaj, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se nuk ka sundimtar pushtet mbajtës pos Allahu te bareke ve teala. Kjo vëzër, qka le në gjurë të njëriju? Kur ti e marrë se s'kanë kërkush, s'munë, t'i që përveç Allahu Gjellë Gjellë, asë me të dëmtu, asë me të bodo bi. Qka du të me lanë në këgjurë? Me adhru ata. Me u binë. Se s'ki zhjë dhe tjetër. A i veç i ka ndorë këtë senat. Andaj Allahu Gjellë Gjellë, kër i ka urnu për nga mbert me folbe popujt e tëre, që ju ka thanë? Nuhi alayhi salatu wassalam, Salih alayhi salatu wassalam, Hudi alayhi salatu wassalam. Çka i kanë thënë popujve të tyre kur ata i kanë kërcënuar se na të bojnë atë të bojnë? Çka i kanë thënë? I kanë thënë tash miniar, nisni, këtë mbledhni, mobilizoni, krejt forca që e keni miniar realizoni. Edhe në fund ja u ka akuzuar, smuni me vepru pa lejen e Allahut. Smuni me vepru pa lejen e Allahut. Edhe nëse më dëmtoni, ai ka lënë lejen më dëmtuar. Edhe nëse më shkaktoni një telashe, a i ka dhon leje me mdëmtua. Ama s'keni mundësi me mdëmtu, pa dhon leje Allahu te bareke ve teala. Kjo është lëzë sfida Allahu Gjellë Gjellalu në tokë. Andaj për gjurëmë të setë neve duhet t'i kuptojmë, nga kjo emër është ndëruar lëzër, se njeri ju duhet t'a adhuran Allahu Gjellë Gjellalu për shkak se a i e ka pushtetin. Ska, kur, kur, ska, ndorë, kur gjo, për veç Zotit Subhanehu ve teala. Dhe kjo ka adhuzën Kur'an në shumë. Ajetën e neve do të zgjedhim disa prej tyre. Thotë Allahu te bareke ve teala në surën An-Nahl, ajeti 73. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yamliku lahum rizqan min as-samawati wal-ardi shay'an wa la yastati'un. Thotë Allahu jalla wala. Dhe ata adhurojnë përveç Allahut dikë i cili s'ka mulk asnjë rrezik. Por këto vëzhgësh që adhurojnë, ta adhurojnë të vet. Zotat e tërë cëtët ju bindën dhe ju nështrohën atyre. Thëtë Allahu Gjellivalen surën e Nahl ajeti 73. Po ja adhurojnë përveç Allahut, ama ato s'kan pushtet. S'kan pushtet, hiq. Për shembull, shiko njëri ju dhe zëva me meditu sa janë dop ato për të cilët njërës i varin shpresat e tërë. Aq njërzit lujnë pushtet mbajtësit me njërzit, aq i boj njerëzit me ndjelej, që ka thënë Allahu te bareke ve teala për Firaunin, fastakhaffa qawmuhu fa ata'u. Firauni i logariti njerëzit me ndjelik, andaj hipi përmi to. Nga se pushtetin me ndjemdojve, kush ja përgatit dhe zërë? Ata se të janë të ligë në vetvetet e tyre. Ata të janë të ligë në vetvetet e tyre. Nga se s'ka mundësi Firauni me hip mbi njani cili a krenar. Pse s'un hipi mbi Musën a.s. A i tha Musa unë dëvrasë. Unë të burgosi, unë të kritëzoj, unë të bajt, bajt, bajt, bajt. Mi për çka? Krenaria e Musajt a.s. normal me ndihmën e Zotit Gjellual, e mboshti ata. E mboshti ata. Ndërsa bitë e Israelit për para, i rishin nga gati Faraonit. Çka të Allahu Gjellual? Ata adhurojnë, dikën përveç Allahut, përveç Allahut. Dikën i cili s'ka ndorë rëskë. Mi afton, mi tal, menjët e njerëzë, mi thonë, ka me të adhonë. Ju premtoj, do të abojna, kini me morë frimë malirë, kini me posë rogat majme, kini me dhe kini me ekshtu me ratë. Dhe njerëzë thonë, po që ki po thotë, Allahu për ditë ja qonë, për ditë e ma, për ditë që ja vanon as ujin, as pijen, as netin, as isen, dhe ja diskuton Allahu Gjellë Gjellalu hu dignitetin për adhurim. Ndërsa njënive që thotë, do të japë, apo, a i thot, e, që këj meriton me ju, ti nga ka zoneve, që ishme jetu, qëfar forme, modeli, ekshtu me ra. A dhe, kjo është ajo cekëtsia dhe likësia e njeriut brenda tina, e që e bana ta mu bo pushtet mbajtës mbi të. Të dhe Allahu Gjellu Ala, wa la jes të të i un. Jo që s'kan, s'kan për momentin, pas nuk mundën me pas. Kjo mënir kuranore, është maje e mohimit të atyre përveç Allahut që adhurohet. Që ka dhëtë Allahut Gjellë Gjellalu? Ata që ka adhurohet përveç Allahut nuk kanë dorë mi dhonë kur gjo. Njo që s'kanë për tash, walaje së të ti unë, kur zdo të kemë? Se mërë me thonë dikush, tash s'ka ma me e shema vonë. Dhëtë, lajes, kur? Kur s'je epë Allahut Gjellë Gjellalu s'kanë mundësi me bazë ata? Mulkë, mbi dikanë. Andaj Allahu Gjele Gjelalu në gjuhën e Ibrahimit alayhi salatu wassalam, neve na foli se si ai folte me popullin e tina. E ta abudune, i thënë dhe Ibrahimit alayhi salatu wassalam popullit e ti, adhuroni diçka ju shka vete bani, vete ban, pasaj thu, ti kime mpru muhe, po ti e bane këta, qish mundet kishtash me cilët mira. Tha, pëse s'po folin këto? Pëse s'po folin? Më du me folin, me Zotin Gjele Gjelalu hu, du të me folin. Tha, pëse s'po folin këto? Ekshtu me ra, pra argumenton sa to s'kan as një pushtet. Andë Ibrahimi a.s. sam qka boni? I thej putat e tëre dhe e la matë madhin, atë putin matë madhin. Dhe, kër e thërën në gjykim, Ibrahimi a.s. i thëna e ke boti këta, njëherë për një moment u këthjellën. Ha, u këthjellën. Thanë, mu kanë këto për një me zota. Për që kanë brojt vetën? Më parënë, subhanallah, njëri zote që unë ata, hasha vë kella, a i vetën se në kanë brojt. Apo, Allahu Gjellë Gjellalu në përmet gjuhës e Ibrahimit alayhi salatu selam, neve në e të regoj se qka dhe më dhanë njësimi Zoti Gjellë Gjellalu. A i cili ka pushtetë të ndorë, u e laje së të tjeun, të tjerët përveç Allahot. Edhe me dash s'ka në mundësi me pas pronë. Edhe me dash s'ka mundësi me pas pronë. Pas e dhe Allahu te bareke ve teala në surën El Maide, kul e ta'budune min dunillahi ma la jemliku lekum darran wa la nef'an, wallahu hua semije ul alim. Thuaj, o Muhammed alayhi salatu selam, apo adhuroni diçka përveç Allahut? Shikoni Kur'ani vlezër tham uluhien, që Allahu është Allah. Me çka e kërkon? Me emrin e ti Rab. A jam Rab? Po, adhurom. Dhe prej formave tjera që e kërkon Allahu adhurimin, që e meriton adhurimin, cila është mulk. Që dhe Allahu gjilohen? Surën ma i dajeti 76. Apo adhuroni përveç Allahut? Ma la jem liku lekum, ska i dorë për juve kur gjo. Ti i bindesh ati, e varë shpresën për ta, i druesh ati, a i ska kur gjo në dorë. A ka ma të seksi të kaq? Ti mi uruj dikujna? A para me ndo Allahu Gjellë Gjellalu njëriju t'i ka thonë damarin e qafës, na e kena ma ofër damarit qafës. Ma ofër damarit qafës. Edhe prap njëriju në raport me Allahu Gjellalu rahat. Jo, përse largë është ajo. Nërsa i druhët dikujt i cili s'ka ndorë. S'ka ndorë asë një send me e bëhe. Thëtë Allahu te bare kjo e tjala, laj ma la jem liku lekum dharran vë la nefa, wallahu vësemiul alim. Ata s'ka ndorë asë mi ju bo dam, zararë, e asë mi usil lëvërdi. E Allahu Gjellë Gjellalu është ai cili dëgjon, e është i dishëm. Shart i ati që ka dhërohet, që ka du të mukan? Me pas pushtet. Me pas pushtet. Qëfar pushteti? Absolut. Po nuk e pat pushtetin absolut, nuk meriton më dhërohe. Nëse e ka pushtetin me të meta, nëse nuk e ka komplet, andoj Firauni, e përmendëm neve, kur tha se jam mëzot, qysh tha? Tha, ashtu që ishë sfolë zote. Tha, ma alim të lekum min ilahin gajri. Shko shpreja Kur'anore që ishë pohën Allahu së zot, dhe shko që ishë dashti Firauni me e pohu së zot. Allahu Gjellora thot, s'ka zot përveç meje. S'ka. As në samavat, as në qil. As në tok, as kërkon. A i qka tha? Tha, unë e zdi për juve zot tjetër. E me unë e se di. Ja nisi të folë për gjehlit vetë, për një randës vetë, unë se di. A Zotin nuk folë, unë e se di. Thotë, unë e di se së qështu. E a, nga se nuk o zëllë dhe zërë. A da e thotë që e khrusamë të i mije, në fjalët e gjdot i thtarit kotës, vetë fjalija e ti argumenton cële është e vërteta dhe cële është e kota. Gjithashtu kanarë dhe zërë, shumë prej ajetëve kë Allahu te bareke ve teala e përmenë sa ata nuk kanë pushtet mbi të adhuruarit e tërë. Kjo është dozëra jo prej dobive të sa ti kam përmen djetarë. Gjithashtu ka arë në hadithet shumë të të pengamberi sallallahu aleyhi sallem, emri Allahu te bareke ve teala, El Melik dhe pushtet mbajtësik, prej hadithet që ka arë, hadithi të sine ka përmen Ebi Hurajra radiallahu anhu, pengamberi sallallahu aleyhi sallem, ka thënë aleyhi sallatu sallam, la të subbu dehër, mëse shani kohën, fe inna Allah azza wa jalla yaqul, se Allahu azza wa jalla thot, ene dehru, e imi është koha. Unë e mbaj kohën. Këni po njërzit që e shajnë kohën? Arabët e kanë shohë alama në dytë kohën. Edhe sot në shprejet e njerëzve ekzistojnë gërvishje në këtë hadith. Pro hinë pjesërisht në këtë hadith. Kur janë nisin të ja përkacue të mira dhe të kësia kohës. Nësa kohën vetë veti është materje kryuar. Nuk kanë vetë veti ajo kur gjo forë. Shka të të Allahu Gjellu Ala. Unë jam koha. Kështu ka në hadith. Djetar ka thonë, unë e mbaj kohën. El ejamu wal lejali li. Ditët dhe netët janë të mija. U gjediduha wa u belliha. Unë i bëjt reja ato dhe unë i bëjt vjetra. Kush e sjell mëngjesin dhe kush e sjell natën. Kini pa dhe zërë njërës dhe sa i frigon. Njani thot dita 13 është për mu baksus. Tjetëri thot e mërkurja për mu sum hec iq. A tjetëri thot unë e shtunë nësë nisi pun të madhe se sum hec. Kjo është hadithu dhe zërë. Për nga me samë do të mësë shahë një kohën se, pra, qysh mundet Allahu Gjellat shtunën, nuk të hecim pun, e dilën ajtë ndrejtë. Ska mundësi, hasha, a ishtë Allahu Gjellat Gjellalu. Sa njeri ju nisët për një udhë, thot jo, kjo gabim, du të me shku këndena. Arab dhe zër janë konë gjithë në këta, në kësish shirkijate. I kanë pasë qështu me ditët. Andoj, të Arabët ditët e hanë e marë që i kemi neve, apo el ehad, el ithnejn, që janë në gjuhën arabe, të ata ekziston edhe një fjalor tjetër i ditëve. Dita mirë, dita ranë, dita letë, dita bereqetshme, e kështu me radhë. Këtë të i ka mohue për nga mberi së sërzer, dhe ja ka përkacue Allahu te bareke, wa te ala. Wa ati i bi mulukim ba edhe muluk, ka thënë Allahu te bareke, wa te ala, dhe unë jam aj i cili i bi pushtet mbajtësit, pas pushtet mbajtësve. Kush i ndron për andorët, edhe pse pa besimtar, Allahu Xhelel Xhelalu, Allahu te bareke ve teala. Andaj tha Hasan al-Basri rahimahullah se pushtet mbajtësit krijohen apo në surën e shpirtrave të njerëzve. Mole me këta, o shumë në nësi, nëse shpesh njerëzit ishe duke ankue. Allahu ju qon njerëzve, qasi pushtet mbajtës, qfar nefë se kanë ato? Allo, qysh, na mendojna se na neve na qënë Allahu gjelë një Ebu Bekër, një Omer, me të dheqë tyje, s'ka mundësi, nuk ka mundësi. A në një ditë për ditëve, Abdul Melik ibn Merwan, njëni prej khulefave të Umewive, i dëgjoj njërëzit të thanë se, kalumë nuk kanë mirë, Ebu Bekri, Omeri, Othmani, Aliju, e kështu me radhë, dhe sot është keqë. Qka thaj? Hipin khutbë dhe tha, o ju njërëz, në ka ardhë fjalë për juve se ju po thoni kura ka në Meri, kura ka në Aliju, e kështë më radhë. Ka dhe mirë për përëroni një punë tjetër. Se në kohën e Ebu Bekri dhe Omerit, ka egzistu Ebu Hurera, Abdurrahman ibn Aufi. E ju sini asë Ebu Hurera, asë Abdurrahman ibn Aufi. Këtë po njëri dhëtë, a mu kanë të ishka në Meri. Po të kush i jetë ashtë në këtë pozitë? Pozitën e të udheqërit. Andaj thot Hasan al-Basri ju, qon njerëzve ata çka ju udhëhecin në surën e shpirtrave të tyre sta çon Allahu xhelal më të mirin nuk i përket para mendo dikush ta zbritim në fushë vëllazër jesh bashim thot çysh po drejton musliman të kështu me radh po çe supozoj vëllazër na e njoh historinë e Abu Bekr Siddiq radhiyallahu an po më na çunë Allahu xhelal udhëhecën e Abu Bekr Siddiq çysh mënova ti me tekat e tona kur i dojna ja bonë zvi hajde çu krye kët punë ja bonës unë veç po unë gale pa ta ma jo në diku qëtër të me kri o dhe dhe ata s'kanë bëha i gare me këtë pun për nga meri sëmë kër i ka thira ato s'kanë bëha i gare jo si unë s'kanë vak vala o, unë fola munës nuk e kom pas bashkështu që kini me një ujo e po për që këtë arsi Allah nuk ta let di kanë që ka arsi Ebu Bekri sa je din se ti nuk i përgjigje që atina e po Bekri si diku dhe zër kër ka ndroj jetë për nga meri sëllem 100.000 njerëz. Në kohën e Ebu Bekri 100.000 njerëz përbojnë milionin e sotshëm. Dhe qa që konë toka me kësi shifra 100.000 njerëz kanë thanë na nuk e ndjekna mo Ebu Bekri Siddiqun. Nuk e japë në azze qatë në asu nuk i rinë amas as kur gjo. Ebu Bekri Siddiqun në qatë zaj flëkt vet ka mobilizu u shtri dhe ka nista ata. Qaq e frikë shmo kanë, vëzër, qaq e frikë shmo kanë, sa që njani pitrimave të sahabe ka thanë, o Ebu Bekër, po që isha dalë me këtave, shumë janë. A di cëli ka thanë, vëzër, Amr Khattabi, ka thanë, o Ebu Bekër, ka thanë, një grupë ka shku, ka Bizant, ti do me njësë, kundër 100.000 njerëzve, pra, prit pak shtije, ka thanë, se shtije heqë. Vallaj ka dhënë një litar zeqatit, shka ja ka ndonë për nga mberi sallallahu aleyhi sallem. E i takon edhe sot me dhona tina, e s'ma jep mua, unë ja që ju shtrijen. E dhe zë këtë janë ngonjë serios. Andaj, fletat dhe muabetet dalojnë për jetës përdiqme. Andaj, Allah u gjithë që ka dhëtë këtë adit. Va ati bi mulukin, ba edhe muluk. Unë i bi pushtet mbajtësit. Unë i bije, dhe unë i shkarkoj. Unë i ngarkoj, dhe unë i shkarkoj. Kjo nuk i bën, kjo nuk është pun validiteti dhe jo validiteti. Por Allah u gjithë gjelalu, va siel njerëze pushtetet. Kjo është prej asaj që e ka përmendë Allah u te bareke, va te ala. Gjithashtu të ndërua lezër, prej mësimet sa ti kam përmend dietarët për në madhështinë e këtij emrit El Malik, El Malik, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ndaluar një formë të formimit fjalës, e ka ndaluar. Prej asaj ka thënë pejgamberi alaihi salatu wassalam, ka thënë akhna'u ismin 'inda Allah rajulun tasamma bi Malik al Amlak. Ka thënë alaihi salatu wassalam, emri më i poshtër të Allahu, që Allahu e poshtërson atë emër, një njeri i cili ja ka nu emrit vetën mbreti i mbretve. Apo mbreti i mbretve në të kaluan i kanë thonë, i kanë thonë persianët shahen shah, a i thunë shah kullun, ma i madhi, pra ma i madhi i të mdojve. Kjo shpreje në të kaluarën sot dhe zërqish përdorët ma i madhin ven. Ha? Diko shtu, kështu e plëconat robërijën dhe i dikujna. Ma i madhin ven. Kjo dhe zër e ka ndalu për nga mberi sallallahu alaihi wasallam me thonë. Pse? Nga se Allahu Gjellë Gjellalu është Melikul Emlek. Allahu është e cili e mbreti mbretve. Para më ndo, thot Ibn Battali, rahimahullah, njëri për e shpjeguzve të Bukhariut, në këtë hadith, thot, nëse Allahu e urren veç emrin, që shtu, Melikul Emlek, që dikush të përdore, para me ndo se a urren atë njerën që agam nuk e temër, për veti. Apo këtë qka, i thot dikujna, Melikul Emlek. Dhe njerëzit lezër, i plotsojnë kështu zbrastinat e tyre të i frin njerëzit. Apo kjo, kështu maj madhe, kështu mëra. Dhe të kjo besimtari du të mukani kujdeshëm. Ka mundësia pohon dikujna në emër të Allahu të bareke vë të ala, dhe bjen shirk për dika që ka se di. A dhe besimtari du të mberujt fejen e tina. Gjithashtu ka arë në transmitimin e muslimit, se ka thënë alejhi salatu selam, aghyadhu rajulin ala Allah yawm al-qiyamati wa akhbathuhu wa aghyadhuhu alayhi. Ka thënë alejhi salatu selam, për ata i cili e vnon këtë emër më i madh i të mdhojve, mbreti mbretve, ekse me radh, ka thënë alejhi salatu selam, kjo është njeriu që mos shumë t'i hidhron Allahu xhelal xhelalu. Njëri si thot, un jam mbreti i mbretve. Mir, dietar kur i kanë diskutuar këtë hadith, ç'ka hadith që ka me një laramani shprejeve për i pengamberi sallallahu alaihi wasallam. Ka arë me një laramani shprejeve. Pse ka arë dhe zër? Njëri ju zgudzon me menu as një grimc që këtë emër t'ja pohon diku tjetër përveç Allahu Gjellu Ala. Malik Jaumid Din, Malik Jaumid Din, aji është Meliku edhe i kse dunjoja edhe i botës qëtër. Gjithashtu ka arë nga pengamberi sallallahu alaihi wasallam transmitimin e Ahmedit, se ka thënë alayhi salatu wassalam, ishtad de ghadabullahi ala men za'ama annahu malikul amlak la malika illa Allah. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, është ashpërsu hidhrimi Allahut mbi një njeri i cili ka thënë se un jam mbret i mbretëve. Un jam mbret i mbretëve. Po. Neve në nështrohen krejt. Kundër neve së nda del kurkush, që ka thënë populli Adit. Men e shetë dumin në kuë, kush ka më të fortë se na? Apo, kështu i kapë. Sahabët dhe zër, sahabët, kjo është ligjë Allahu Gjellë në tokë, sahabët e pengamberi së dhe sellim. Ma e me, sahabët e pengamberi së dhe sellim. Njerëzit ma të edukum, ma të shkollum, me dresën ma të madhe, që e ka kriju pengamberi alejhi salatu selam, në një luft prej luftave cila u qutë lufta e Hunenit. Kishin fitu disa lufta, dhe ato ishin pak. Luftën e Hunenit ishin shumë. Edhe disa sahabe, thot që i kërësam të mije, pi trive, jo pi të moqmive, pi atinve agjamive, pi djemve tri, dikush pi sahabeve tri i than, musliman kanë fitu kër janë konë pak, po shtashtë janë shumë, në, pra, na këna fitu, këna konë pak, tashtë janë shumë. Allahu Gjellu Ala boni kader me hup. dhe fillun qësë shumë u ashtë përsu lufta, fillun me hik pi lufte, nëse ishte ajfisim dhe sinë luftonin shumë i ashtë për deri sa pejgamberi alayhi salatu selam e mor devën e tina dhe shkojnë middis armikut edhe tha enë nebijun la kedhib enë ibnu Abdil Muttalib, tha unë jam pejgamber, jo rren, pra tash kjo tronditja njerëzit i tondit, mirë po tha unë jam pejgamber, se kjo nuk e përcakton, a jam pejgamber ajo, ka mundësi muslimani mutut, mirë tha unë jam djali i Abdul Muttalibit, por me i forcu musliman, tha Aliu radiallahu an, në këtë luft umë sheshmi mas pejgamberi s.a.s. Ali ku shka Aliu dhe zërë Ali i vërën, thotë, shesh mi mësë për nga mberit, sallallahu alaihi wasallam. Pse ka ndodhë kjo? Se thanë, tash, Allahu nuk do që robi me thanë, une e baj, une ma i madhë, e kështu me radhë. Allahu u gjelluala e donë robrijen dhe modestijen dhe thjesien e robit. Andaj thë për nga mberi, alaihi sallallahu alaihi wasallam, Allahu është hidhru shumë me njani cili thotë, unë jam mbret i mbretve, s'ka mbret, përveç Allahut, subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu vëzër, kanë ardhë edhe prej shprejve në këtë hadith, thot i bënkaj me gjëzije, në këtë hadith e kanë shti disa prej djetarve kjas, kanë thonë nuk lejot edhe mu thonë kadhi el kudha, gjykac i gjykacve, hoj i hojalarve, alim i ulemave. Kjo shpreje bon, në superlativin matë madhë që ka egziston, thot i bënkaj me gjëzije, nuk lejohet me e thonë në mendimin e disa prej djetarë, edhe pse nuk ka arë citat, mirë për kam bo kjas. Pse? Nga se kadil kudha i bje, a i cili edhe gjikacat e muslimanëve, kur gabojnë kia u drejton, thot i ben kajimi, qiki kusha? Qiki, kush du të mukan? Allahu gjele gjelalu. Kur gabon një gjikac musliman, një alim musliman, kush mund me drejtu? Allahu te bareke ve teala. E nëse njani për njëtë thot, unë i drejtoj krejt ata të zët janë drejtus, në realitet. Këj bje që e ka zmaluë shumë vetin e tina, andaj është ndaluar në një mendim prej mendime të djetarëve. Në kanë ngellë edhe një meselë dhe me këta e përmëndojnë edhe pse tematika është shumë e gjanë. Kanë diskutu djetarët pse Allahu Gjellewala kër e ka prunë surën e l-Fatiha, ka thanë, Malik Jaumid Din. Edhe në ajit e tjera. Pse e ka prunë pronar pushtet mbajtës ditën e gjykimit? Pse e ka kushzu me ditë gjykimit? Se s'ka thonë, pushtet mbajtës, këtë dunja dhe në akhirat. Përshem, ka arë sure Fatiha, Malik Jaumid Din. Ka arë sure El En'am, ajeti 73, Walahul Mulku Jaume Jum Fakhufis Sur. A ti ta kon pushtetit ditën kër i frijet surit. Ka arë në surën El Hajj, ajeti 56, El Mulku Jaume Idhin Lillah. A ditë pushtetit është i Allahot. Ka arë në surën El Furqan, El Mulku Jaume Idhin Il Hakkul Rahman. Sura Furqan ka ardh, atë dit pushteti hak i vërtet është vetëm i Allahu te bareke wa taala. Pse ka ardhur këtë formë vëzër? Kanë diskutuar dietar. Ideja është kështu. Pse nuk ka thënë un jam pushtet mbajtësi edhe pik. Po ka thënë pushtet mbajtësi, gjykatësi suprem i ditës gjykimit. A nuk është gjykatës edhe i kësaj dite? Dietar kanë thënë po. Edhe i kësaj dite është gjykatës, edhe pushtet mbajtës. Por e ka vequ me ditë gjykimit, nga se atje tërheqet vullneti i lirë. Pra, ajo është edhe sot pushtet mbajtës, edhe atë ditë. Po pse në Kur'an, kur e ka pruket emër, ka thonë Malik Jaumid Din, ditën e gjykimit, nga se atë ditë s'ka dikush që i reziston atina. Ndërsa këtë dunja i kalon disa njerëz me mendu se i dalin kërshia Allahut subhanahu wa ta'ala. Mirë po Zotë i unë gjele gjelalu, a dit i nështron krejt robrit e tina. A da i ka arë në hadithën e pengamberi sallallahu aleyhi sallem, hadithën që kanë zirë imam Bukhariu, se pengamberi jonë sallallahu, se Allahu te bareke wa ta'ala, ditën e gjykimit, e kap qilin, tokat, kodrat, detrat, dhe i dridh. Hadithin e sahih Bukhari, në sahih Muslim. Dhe i dridh edhe thotë, enel melik ejnë el gjebbarun, unë jam melik, unë jam a i cili sundoj absolut pa përjashtim, ku janë kryo më dojt? Thot për nga mbire alej salatu selam, nuk ka askush me dhonë gjevab, a i vete jep gjevabin. Para me ndo dhe zërë, ditë e madhe Allah u gjellona, thot ku janë kryo më dojt tash, s'ka as me dhonë gjevab, me thonë, s'jam une. Ska, si shtu, me thonë, jo, s'jam gabu, ska. s'ka kush me fol, Allahu gjitha vetë përgjigjet, Enel Melik. Dyherë ka në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ana ka në transmetim tjetër se pejgamberi alaihi salatu wasalam ka thënë ditën e gjykimit Allahu te bareke ve teala e mbështjell qiellin. Para më do far pushtetin e Zot. Ai dishë mbështjell, e marr fletën, çto? Fletën. Siç ka ardhur, jo më në tuj semaa ka tayi sijilli lil kutubi. Ditën kur qiellin e mbështjella, çish mbështjellet fleta, çto? Qiellin, shtat pal qiell. Dhe thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, thot Allahu jalla jalaluhu, ana al malik aina al mutakabbirun. Unë jam pushtet mbajtësi. Ku janë krye mëllojt? Ku janë ata se ju ka duk vetja të mëllëj? Nërsa në hadith të tërë ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, yuhsharu al mutakabbirun yawm al qiyama, ditën e kiametit, mendje mëllëjt, Allahu i ringjall në formatin e vogël të bubrecit. Çdo kush ka kalon i shkel ato, si she. Apo keni pa vëzë mendje mëllëjt. Mendje masia vëzë ibn Qayyim al-Juzeyri ka thonë, është në fjalë, është në shkrim, është në gjest, është në lëvizje të syrit, është në dhënë me dorës, është gjithçka. Dikush edhe kur tre karshi dihet se u mendje mall. Dikush edhe kur ta jep dorën, mundu të më çaj dhe më këta dhash dorën, shtash një javë kënaqur, që e më preke mu dorën. Dhe se njerëzit kanë lloj-lloj laramanie të shmendurisë të mendje masive të nefseve të tyre. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, a dit mendje mëdhejt nuk dalin bubreca, dhe zërë, në furt njerit, ama është dvogli shumë. I shkeli njerëzit, qështë i kanë shkeli këtë dunja? Nërsa adit tjetër, i cilë është prej aditëve matë të rëzikshëm, të cilën njeri ju nësja kontekst, konteston, jave në diskutim, a është pushteti Allahot apo jo? Ka thonë për nga mberi alai salatu e selam, la jet khulul gjennet e men kane fi kalbihi mithkalu dherratin min kibrin. Nuk hinë gjennet, ka thënë alejhi salatu wassalam, aditë që kanë zirë imam muslimi, një njeri cilin zemrën e ti e ka sa një thërmi trosh e vogël e kibrit. Ndaj ruju kibrit, nga se ja konteston Allahut el melik. Allahut nuk do kërkush mi umbajt me të madhë. Hiq, andaj shiko për nga mbejnë alejhi salatu wassalam, në realizimin e robërijës e ti, kur ardhë një bedewi pi larkë, edhe hinë në gjamit e për nga mbejnë salatu wassalam, apo fatkeqësisht edhe këtë format, sepse dietarët e kanë lejuar, mirë po shikoi pejgamberi alayhi salatu sallam hinin xhamin e bedawi dhe tha, me Muhammedun minkum, cili është Muhamedi pi juve? Ose ja lip kemë fol Muhamedi alayhi salatu sallam, tha, cili është Muhamedi pi juve? Tha transmetuesi, nuk e njifte prej modestisë. Ku ta njofaj një grumbull njerëz? Po ai nuk tash mëshëm njëri me him, s'ka nevojë me thon cilia hoxha, po shof, paska i manal. Jo, kur ka i ai cilia Muhamedi se ka dalluë. Ërsa sa njerëzit sot jetojnë me këto dallime dhe mundohen të mbush zbrastinat e nefsave të tyre, shpirtat të tyre me këto gjëra. Andaj emri El Malik e bën njeriu që të jetë robi Allahu xhelel xhelaluhu dhe vetëm ta dije se pushteti është në dorën e Zotit xhelel xhelaluhu. Askush në ekzistencë, vëllazër, qoftë ai njeri, qoftë ai xhin, qoftë ai melek, as pejgamber, as kurkush, s'ka në dorën e tij as me të bodam, as me cilë dobi, pos nëse don Allahu te bareke ve teala. Andaj kjo është, vëllazër, një thërmi e tekstet e sa ti kam përmend djetarët. Neve do të mjaftohu me kaq që lutemi Allahun te bareke ve teala që Zoti i Onjëllë Xhelal na mundson që më u bind Allahu te bareke ve teala në këtë dunjë edhe të na shpërblejë Allahu xhelal në ahiret. E lutemi Allahun subhanahu ve teala që Zoti i Onjëllë Xhelalu të largon nga zemrat tona çdo mendjemasi, çdo mbajtje me fodollok. E lutemi Allahun subhanahu ve teala që Zoti i Onjëllë Xhelalu na mundson me mësuar nga Kur'ani, me mësuar nga hadithi pejgamberit sallallahu alejhi wasallam. E lutemi Allahun te bareke ve teala që Allahu xhelal xhelalu mendjemdhëjt zullumçar ndër me vetë dishpartallon musliman të ndihmon. E lutemi Allahun te bareke ve teala që Zoti i Onjëllë Xhelalu të gjithë të na përfundim të mirë. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.